أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم. دا سورة آل عمران دا يوصلو تسلور سلوشتم آيات تسخشرو بياتر يوصلو تسلوشتم آيات بوري د دوغ ټول آیاتو خلاصه دا ده چې الله عز وجل د هغه ملامتیاته چې مکی چې هغه د پرون اخرنی آیات چې و چې ولقد کنتم تمنون الموت چې د ګیلې په شکل کې مسلمانانو ته ملامتي ور اړول چې نو خو تا ویله چې جنگ ښه خوند کوي چې شهید سم شهادت ښه خوند کوي داسې به کافران مات کړم نو چې د شهادت موقع راغله ځای راغلی برنو بیا ځغلی ځای مو پرېښو نو دغه د ګیلې په شکل ملامتیا و مؤمنانو ته دغه ملامتیا نن په شپره کې در دا پای چې ما د آیتونو تلاوت کړه د دغه ملامتیا بحث پکې کیسته. نو شان نزول یې څنګه دی؟ شان نزول یې داسې و چې هلته تاسې په هغه کیسه کې اجمالا واورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کفارو د خوا څخه وویشتل سو په هغه ډبره یا په توره وویل سو نو سر مبارک یې زخم رالی غاشې م شهید سو غزار سو نو چې غزار سو دلې پارو کې یو ناره وکړه بره محمد مړ شو بالا خلاص دلته پر مسلمانانو دوه مصیبت شیدا شو یو دا و چې دې د کفارو په منځ کې راغله د اخوا د شا د خوا هم پر راله د مخ د خوا چې بیرته کفارو مخ را وګرځاو دې چې منځ ته کړل شهیدان هم ډیر پکې کې وسول او غالبه دا د دشمن په مابیز کې سړی محاصره شو خبره زړه خیږي نو هغه زړه ام خطلی و دا ناره چې پسې واورېدله چې محمد علیه السلام قتل شو محمد مړ شو بره نور زړه پسې وختي دلته مسلمانان تقریبا دا د مسلمانانو ډاله در یادو دا شپږ فریقه سوله شپږ ډلې سوله نو ځینو خلکو یې اول د واره بره دول بره نور جنگ څه معنا لري راسي چې اوس د کفارو څخه امان وغواړو نو یو چا ته وایي پناه راکړه بس بالا دا چاو چا دا ناره وکړه برل بس بالا جنگ پرېږدي در ځي چې پناه ځینې وغوړي یو سړی ورواسي وو تا موږ نور جنگ نه کوو موږ ته امان راکوي نو دوهمه ډله داسې په کښې کې پیدا سوله چې هغو خو هغه هم نه کوله دا رقم و چې موږ یې د پلاني غړي وتښتېدل دغه ناره چې واره دلته وام د جنګ به پسې او محاصره وغړي چې وتښتېږي برای انسان قدم نشي اخیستی د کمزوري څباره کښېني بدني کمزوري ورته پیښه سي د وهمو د ترسه څخه ځینې ډلې دا رقم شو بله ډله دا رقم وه چې هغو د جنګ د منځه میدان کړل حواس خراب ولیر هلته ولاړو چې اوس وکي څه ایریان دي ګرسره چې نبی علیه السلام هم قتل شو دلته دا تورې دي راباندې وري فیصله نشي کولی چې جنګ ته دوام ورکړي ګرسره تر کوره پورې وځغلي لیرې هلته ولاړ دي ننداره یې کوي څلورمه ډله منافقین وکړه ستاسې هغه ځای په یاد دي چې موږ له عبدالله ابن ابی ابن سلول درې سوه بوتله ګرده نه وتللي یو څه پاته وه د هغو دپاره موقع پیدا شوله هغو بره ویل البابا تسې اریان ویلي یاست خو نو محمد علیه السلام چې ژوندی وي اسلام خوند کاوه راځئ چې بېرته خپل هغه شرکي دین ته ورسو دا خو دونه ګرانه خبر نه ده هغه جن خو مو د لاسه نه دی وتلی بېرته ګوره کافر دی خو د سرم دی مسلمان سوی کنه مسلمان دا توقع کله کوي دا امید کله کوي چې راسه ته بېرته شي څه کافر سه دی دا ناره وکړه بره بېرته خو ته پلار د نیکه جن راپاته دی هغه جن به په مخه وخولي وارخطا یې سنو پنځمه ډله دا پکښ پیدا سو برای ام د منافقانو د خوا څخه برل که محمد علیه السلام نبی وای او نبی و قتل ولی مړ شو نو ولی قتل کړ شو در وسخه د ګردو په ځین کې دا غده چې محمد علیه السلام قتل دی خو نه را وسوله دا پنځمې ډلې بیا دا غول بر نو خمرم دار نبی نو قتا استلی او جنگ وله نو کنه نبی وای قتل کې دی ولی مخلصین ډله هغه و چې په جنگ باندې اخته هغو په دغه وخت کې هم تورې ورولې پر رسول علیه السلام چې راټولو پر رسول علیه السلام د تورو بارانو څو کاژو پر پراته وه چا لاسونه پر نیولي وه لاسونه یې کاچېدله چې ده ته توره ونه رسېږي په دغه وخت کې چې و چې بره هغه کفار یې ځینې وترټل ایسته کړ رسول علیه السلام یې راولاړ کې اخوا ته چې نبی علیه السلام ولاړو په دغه وخت کې یو څه مخلصین راغله چې حضرت عمر صاحب خپله ولاړو دا رقم بره او هغه ته وویل ویل چې محمد علیه السلام دلته شهید شو پر کوم دین ته نور ژوند څه کوې خو ته م ځان پر شهید کوه ولاړو ولې جنګ شروع کړه کیدای شي دغه یوه ډله دا په اسلام کې دا ثابت خلک لږ کسان پاتېږي د مشکل په وخت کې د خلکو حواس بس بدل سي کار پرېږدي دغه چا قوي قوي خلک هغه بره چې ښه چې نبی علیه السلام شهید کړ شو نو ته ولاړې بره دغه ولاړې ته نو نور ژوند څه کوې خو ته پر دغه لار باندې درځه دغه خلکو ترغیب کاوه چې جنګ وکړي په دغه وخت کې چې حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه د لیر رسول الله علیه السلام په دادوړې کې ولید چې ورته وې کتل سترګې پر ولګېږي د خوشالۍ څخه بره په خلکو کې ناره وکړه ول هذا رسول الله هو حي صحيح بل دغه د نبی علیه السلام خوشبندې دی په والله چې خوشبندې دی راځي جوړ ان دی بس شاپ په مسلمانانو ځړنن نه وتی پس غاسته ګرځدل علی رسول الله علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته تهجد ورکړي وسړي دا غره کم کی نو چې دشمن را لخوا شهادت موږ ارزو زغلی پر چې باندې یو ناس چې بل زغلی بل څه چم کوي بل څه چم کوي دې ته چې تهجد ورکړي لکه سره چې موږ پلان کې خوش کا وکړي به تر ټولو چې دا غسه سړی نه کوي په دوغه نه پد سکی او تاسو دا غسه لاسونه الا کړ دې ګور رسول الله اسلام ته عذر پیش کړي چې یا رسول الله په خدای کې مزان په واکو بالا چې دا ناره را باندې وسوله دماغ مو کار پرې شو دغه چې دا موقع پر دغه ځای وبره خن باندې بي عليه السلام بوتل چې مالغه بي بي مبارک رااله بیا نه غه ټپونه ور پیول حضرت علي رضي الله عنه هغه وبره وړي بیا هغه پټي دل تور ولګول هغه بیا جلاد اوس دغه موقع چې د دې غستلې دي څوک څنګه څوک څنګه دغه په باره کې الله تعالی و دې ته خبره کې چې مال ملامت چا ورته ور اړین الله وای وما محمد الا رسول وما ندي محمد محمد عليه السلام الا رسول مگر نه رسول دي د خدای خدا به د الله د رسول الله یو رسول کی محمد عليه السلام خدای دي نعوذ بالله نو خدای خو نه دي خو رسول دي ک نه نه سبا مړ کی ک سبا نه بل سبا مړ کی دا امر خور روان دي مچ دی مړ ستس بره د جنت غلی نو تا خو رسول دي دا خو یو بنده دي د الله تعالی وما ندي محمد محمد ا چی بل ندي الا مگر خدای دي رسول رسول د الله تعالی قد خلت من قبله الرسل قد بتحقق سر خلت ترسي ودي من قبله ده مخدر ده الرسل رسولان ګوره دغه رسول جمع ده دالی په جایت کې دواړه پر له جمع دي رسول د سینو د لام تر منځ وو نه لري دا بل چې مفرد دی رسول د سینو د منځ د لام تر منځ وو ست هغه مفرد دی لکه په کلمه شریفه کې چې ذکر کیږي دا بل جمع ده نو تر نبی علی السلام د مخه خو نور دی رسولان د الله تعالی ترسي ودي کوم دی وسه ودان استا نو خو رسول ته مرګ راځي نو چې مرګ رالی برای به امت دې جنت څخه اوري چې ما رسول ولي وفات سو ولي قتل کړ سو ولي شهید کړ سو دغه چې من قبله الرسل نو مخدر در رسولان تیر سی ویږي ځینې نصارا پر مسلمانانو باندې دا سوال کی چې ستاسو په قران کې راغلی چې عیسی علیه السلام مړ دی، نو ته څه انکار کوي چې عیسی علیه السلام په اسمانو کې ژوندی دی؟ د دا خلط تورې ته ګوري. مفسرین جواب ورکوي چې خلط دا دی چې د هغه د رسالت دوره مخکې تیره سوې ده، دی نسته د مابین د امت پورته سوی دی. د خلط معنا دغه نه ده چې خامخا مړه سوي دي، کېدای شي په خبره پوهېږي. تر نبی علیه السلام د مخه ډېر رسولان تیر سوي دي، تللي ده په مځکه کې نسته، یا په مرګ تللي یا په ژوند تللي، لکه عیسی علیه السلام په ژوند باندې تللي دي اسمانو ته چې په آخر زمان کې بیرته راځي، او د دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیه السلام زموږ نبی دی، د ده جن به دلته په دې مځکه کې تطبیقوي، دغه به جاري کوي په خپل جن باندې چې هغه انجیل دی، په هغه د ده دپاره حکم کول بیا ناروا دي. ولې خو منسوخه سوی دی؟ چې نوی منسوخه ده به په خپل کتاب باندې عمل کولی. اوس چې په قرآن منسوخ شو چې عیسی علیه السلام راشي، دغه جن به چلي. کېدای شي په سوال پوهېدلي یاست چې دا خلط توری که کتیجه ده خلط معنا پا چاکی پا مرکی چه معنا مرد سیوی ده مجرد ویا خلط ده معنا چه تیر سیوی ده پا خواه تیر سیوی چه جی بالا تلیجه ده دم زکی سخه یا پا مرگ یا پا جوان ده که عیسی علیه السلام پا جوان تلیلی ده نو ده جا آیات ده عیسی علیه السلام مرگ نسای بی کیجه خو بارا لامزمون ده سرا روان ده چالا وی محمد علیه السلام ام یو رسول و ترده ده مخ ام دیر رسولان تیر سیوی شنو چه ده ام رسول ده نور رسولان تیر سیوی جی پسی افا ام مات ایا فإن مات كثير مرسي دا محمد عليه السلام أو قتل يا قتل كرسي دا بل چا دا طرف الشهيد سي إن قلبتم تس أوري على أعقابكم برخبولو پندو باندي إنسان سي دا سي رواني مخامخ دارا گرزي دل دبا قسم بجي گاي گاي دا سي گولائي وار كرا و گرزي چه جيرا ترواري پر دا پندو دا رتا پر لوت سرخيش دا وي سرخي کیدای شي په خبره پوه شو د ډېره تلوار. نو دلته چې نبی علیه السلام وفات ژغ مازی وسو، تا میاشت لا نه کړ تېره کال دې لا نه کړ چېر دا لته په دغه جنګ کې به وګرځېدې چې راځي چې د صلح پیغام ورته پیش کړو چې موږ ته امان راکړي. نو الله وایي دا خو لکه پر پوندو چړی چابک وګرځي دغه نجر د جنه اوښته ګوره افا ان دا استفهامیه دی ایا فإن مات كثير مرسي دا نبي عليه السلام أو قتل يا قتل كرسي إن قلبتم تس أوري برتا على أعقابكم على أعقابكم برخبلو بندو برتا دا غواسي راضي دا بلار جن خو من دا لاسا ندي وكري دا بلار جن تغور وغر زيرو چا شرك. نو دا خو مجل دا كليا پا تور ملامة ياسو چا سرعي دا غسي كي پسي على ورتواي ومن هر غزو ينقلب چې دی وګرځي علي عقبيه پر خپل پوند عقب دا پوند ته د انسان وای چې پر خپل پوند بیرته ګرځي د پلاو جنته هغه شرکی جنته. فلن يغدر الله شيئا فلن يغدر هیڅ کله به تاوان ونه رسي الله وعلا ته شيئا د هیڅ نو علا ته تاوان رسي چې کافر چې دا ګرځي کافران چې د الله خدای ته څه تاوان رسي الله ما ته تاوان رسي رسولي ګرځي کنه ګرځي. وسيجزي الله الشاكرين وسجر دی یجزی چی بدلا باور کی جزا باور کی الله الله پاک الشاکرین و دا شکر گزاران ته چې د حق خبره پیژندل د دغه څه تعبیر په شاکر وکي چې دغه چې په جنگ کې ثابت پاته سو پر خپل خبره پاته سو چې محمد علی السلام به تللی نو زه ولې ګرځم زه پر هغه جن ځان کوم چې د پر ور کړی دی دا شاکرین او خلق تعالی او تعالی بدلا ورلوږي. اغه آیت کریمه چې وسیجز الله الشاکرین اگر چې مبارک خدای چاره لید او حد غازیان ورالي چې کوم چا چې شجن کړی دی شو مقابله کړی دی الله به ته چې شور لره ورکی بدلا ورلره ورکی نیکه. وسی حکم عام دی چې ار څوک چې شاکر سي شاکر معنا د الله د جن تابع دار دلته شاکر دا معنا سو خدا الله تعالی شکر دی دا چې الله نعمتونو پر مشکل یی چې جن عام نیکه. وسجر دی یجزی چې شبدلا به ورکی الله الله پاک وچاته الشاکرین وشکر گزارانو ته معنا حق شناسانو ته چې حق پیژندل دي نه ځني اوړي. پس یالا فاک فرمای و ما کان او نشای نسته لنفس هیڅ نفس در اندا تموت چې دی مرس الا باذن الله مگر نه په اذن د الله. الا نو چې مرګ راځي خو مرګ مز ما پی سلام ده نو خو ما پی سلام کړل چې مرګ کیږي چې زه پی سلام پر د مرګ پر وکم برته جن پرې کېده جن خورځه ګوره. و ما کان نسته نشای لنفس هیڅ نفس در چې ژوندې شيسته اغه د پاره نشي انده ته موته چې دی مرسي الا خو به مرکیږي به اذن الله په اجازه ده الله. الله ان خو ما به امر ده غسي او کتابا مؤجله کتابا دا نوشته ده مؤجلا نیټوار خپل پر تاریخ باندې مؤجل دغه دی چې وس په الحال خو نه دی د چا د امانه د به ورځې بعد وعده ده د چا د درې ورځې بعد وعده ده د چا د کال بعد ده د چا د لس کال دا کتابا مفعول مطلق دی چې نكتب کتابا یا كتب الله کتابا دغه یو پیل سره پروت دی چې نو مرکیج مگر نه په اجازه ده الله كتب الله الله لیکل کړي کتابا لیکل مؤجلا نیټوار د ار چا د پاره مرګ نیټوار لیکل سوی دی ولکه را ده مخه کې یا مسته کې که محمد علی السلام پر دغه ځای شي څه نو خلای ما عدالت وعده پر کړو زما په امر باندې وفات سوی دی مړ سوی دی شهید سوی دی اگر چې تور به د کافر پر چلیدلی ته ځې پر چې باندې دا مرګ خو چې دی یا یې نه نوم یا یې سبا خو چې لیکلې دی که نه دی در ورته راځي ار نفس نو محمد علی السلام نه دی نفس خدایم نفسی خود د پاره مرګ لیکل سوی دی خو بیا راځي بیا راځي خو یو ورځ ورته ګوري مؤجل نیټه لري هلته د مؤجل څه معنی نیټه واره تاریخ دار خپل تاریخ لري اجل یو چاته چې پر سړي پور پر باندې هغه وایي ماته وخت راکه دغه وخت نو باره نیټه ویل کېږي سړي ویل کې میاشت بعد نو دا هم دغه رقم دی کتابا په لیکلو سره چې د الله د طرفه لیکل سوی د مؤجل نیټه واره دا مرګ خامخا راځي ومن یرید ومن ارغ سوک یرید چې د اراده لري ثواب د ثواب ال دنیا د دې دنیا نؤتی هی منها نؤتی موږ ورکو هی ودته منها د دغه دنیا څخه الا نو کده چا د دنیا گټی مراد په دغه باندې د ایمان را وړي چې د نبی علی سلام سره د دنیا گټی خوندي وي الا د دنیا گټم برلر ورکو د دغه دنیا د په دغه نت چنګ د لید د دغه د فارق کوشش کړي واجه خلی خپل بدلا کی واخلي ومن ارغسوک یرید چې د اراده لري ثواب د بدلی د دنیا د دې دنیا چې په دې دنیا کې د ته بدلا ور را ورکول شي نو اتی موږ ورکو هی دغه ثواب من هدا د دنیا د برکت څخه د اخرت نو لاس برخه تلی ومن هرغسو یرید چې اراده لري ثواب الاخره ثواب د ثواب د بدلی الاخره ته د اخرت د چا په ځین کې به دغه د چې د نبی علی سلام سره ملګری سوی دی اخرت غواړي برای زه اخرت غواړم دنیا نو هر څنګه چې سوله که په تکلیف سو که په زحمت سو که په ټپ په زخم سو نو اتیه منها نو چې موږ ورکو هی و دته من هدا د اخرت څخه دته بعد اخرت برخور لرو ورکو الله وي زه په دواړه جان کې د خلکو خلک نه وي نیتم رات نیتم رات دغه منه دنیا دې نیت نه هغه مراد به الله درکي اخرت نیت هغه مراد به الله درلره دکي خو نیت مراد الله وي زه ورکو ش و سنجز الشاکرین بیا لا پاک وای و سجر دی نجزی چې موږ به جزاء اور لره ورکو بدلا به اور لره ورکو الشاکرین و دغه حق شناسان ته ګورې پلای مخ کې ولا چې سیاج الله الشاکرین و دغه شاکرون ته الله بدلا ورکی الله چې د غایب په شغا ذکر کړ سیاج الله دلته د متکلم و سنجزی الله وای جدي چې موږ به بدلا اور لره ورکو الشاکرین و شاکران ته اغه مالا او تعالی ورکو ول دام الله تعالی ورکو دا شاکر ګور دوه واره را مکرر کې التم چې دی یحس دا سید د ثواب مستحق دی نور نو چې دې د ارچا چې ارڅنیا ته هغه علا پاکور لر ورکی پس یا الله تعالی دا ملامتیا بل رقم سره ټینګی چې ښه چې موږ مخکې یاد کړل چې د نبی علی السلام د مخه چې ډیر رسولان تیر سیوه هغه رسولان او دغه سپوروج غوښ کې عمر تیر کړی خو هغه په جنگ کې تیر کړی دوغه سرم خلک ور سره او امتیان ور سره هغه دغه رقم چې نبی به شهید سو بارونو دی ګرځیدل خپل جنې پریشاوه نو ته ولیدونه کمزوری کې چې هغه په خاطر سیوی دی غو جن نه پریشاو د جن بیرته نه ګرځیدل چې د نبی ملګری کړو ستې سیغه چې د نبی اواز لري چې اسه ولانه دی کافر ما چې هغه وکړه چې محمد مور قتل کی ته چې بیا سره شکمن سو اسې یو جنگ پرېږي بل زغلی بل وای راځي چې امان ځنی واخلو و مشرته ابو سفیان ته آل واسي چې په موږ بالا کار ملر دا شیان واس نو د ګلې په تو دا د چیرو نبیانو خبره الله ذکر کی وکاین بخجر من نبیین د نبیانو څخه دا سی وقاتل چې جنگی دلی و معهود دغه نبی سره په ملګری کې ریبیون جر رب والا ریبیون رب والا کثیرون ډیر کسته سپیاج هغه ربانی خوب په یاد چا نسبت یې ورب ته کړي ما ځالی په نوم زیات کړو دلته هغه دی ریبیون دلته بیا ورب ته نسبت کې علی په نوم نه دی ورچولی ډیر خلک د نبیانو په ملګری کې څوک و دا خلک چې دا ریبیون وګرد الله والا خلک و دین یې غشتي د نبی تر څنګ ولاړو جنگی دلی دی وكاين بخجر من نبي د نبيانو څخه قاتل جنگ کړي او معهود دغه نبی په ملګری کې چا کړي وری بیون ډیر رب والاو کثیر د اسپات ورچ وری بیون خو خپل ځان کې جنب بدن ماول چې ډیر کثیر به خجر ډیر سره فما وهنو دي سست سوي نه دي د جنگ لما د هغه غم د خاطر اعصاب چې ورسېدی هم دي ته پیسې به الله په لار کې د الله نو خو غوم د الله تعالی په لار کې جنگ کاوه غو سست نه د کړی چې تکلیف ورته ورسېدی ټپیانو زخمیانو شهیدان ځنی وسو چې بار په جنگ کې کهالي شروع کې جنگ نه کوي الته یو ځای کې شین دا رقم نه دي کړی فما وهنو دی سستی نده کرده لما دا آغا تکلیفو دا خاطره اصابه چه رسیدلی و هم مدیتا فی سبیل الله دا علا پلاره که پا دی جنگ و جهاد که چکم تکلیفو رسیدی دی سستی سوی نده آغا خپل کاری پا مخواه برا و که قتل آزی که زخم رازی که کمیابی دا کنا کمی دا خپل کوشش اکاو و ما ضعفو او ندی ضعف سوی دی ضعیف دا معنا سوله چې د ایمان د طرفه څخه شکوک شبهات ورته پیښ شي چې مال هلته یو ډله دغه رقمه بهرل نو که نبي علیه السلام نبي وای نو څنګه قتل کېدی خو دا خپل په ځان کې یو کمزوري د عقیدې له لارې جنګ نه کوي سوال ورته پیدا کېږي که دی نبي وای ولې قتل کېدی هغو هېڅ ضعف نه دی کړی نو درې درجې دلته الله تعالی بیانې یو فما وهنو وایه وهن دغه دی چې برای غړي لنډ سې کار نه کوي هغو غړي نه دي لنډ سي چې هلته یو ځای کښېني چې زه جنګ نه کوم و ما ضعفو دا دومه درجه دغه ده چې دوی کمزوري سوي هم نه دي چې شک و شبهه ورته پیدا شي د دا نبي په کار کې نو و ما استکانو او نه دي تسلیم سوي استکانت و دغه ته ویل کېده لکه یوه ډله چې په دی کې چې برای ول راځي چې دوی ته وایي چې موږ به الله تسلیم یو په موږ کار مه لري بس موږ تې سره جنګ نه کوو الله وایي و ما استکانو او نه دوی تسلیم سوي دي کېدای سي په دې خبره تېس پوهېږي اوله ډله چې بدني کمزوري ورته پېښه سوې دا و ما ضعفو دا هغه دي چې عقیدوي کمزوري ورته پېښه سي استکانت دا هغه دي چې کمزوري خو نهسته فقط تسلیمېږي برای زه به الله د څه لپاره جنګ کوو خو چې نبي علیه السلام ژوندی و نو جنګ خوند کوو راځئ چې به الله جوړ وکړو الله وایي هغو دغه کارونه ولې نه وکړه دا تیرو امتو خو دغسې ډېر نبیان تېر سوي وه او ته نو څوک یې چې افضل د امتو یې ځان ته خیر امت وایې او تا ته نو بیا دغه مشکلات پېښېږي والله یحب الصابرین والله علا پاک یحب محبت کوي د چا سره الصابرین د صبر کوونکو سره که د تیرو نبیانو سره خلک و چې صبر یې کړی دی الله وایي زه د هغو سره محبت کوم او که د دغه محمد علیه السلام سره کوم ملګري ورسره دي چې صبر یې په دې جنګ کې وکړي نه کښېنستی نه بل پروګرام ځان ته جوړ کړي چې راځئ چې درخواست ورته پیش کړو د صلح خپل جنګ یې کوو الله وایي د دغه صابرینو سره زه چې کوم محبت کوم دغه پر ما ګران والله الله يحب محبت کی من ساتي الصابرين د صبر کوم سر چې صبر پر چا باندې کی پر مشکلات باندې صبر کی د جهاد مشکلات خو چې دي هغه خو تر هر بر مشکل پر سړي باندې ګران دي نو پس یا الله فاکوای د دوغه خلکو چې د نور نبیانو ملګری و جهاد کړو چې هغه چې نه وهن کاوه نه ضعف کاوه نه استکانت کاوه نه څه کاوه و ما کان نو قولهم قول ده دیدو اوغو خلقو چه ده نبیانو سر ملگیرو ده اوغو خبره نوه الا مگر ده خبره بکول الا ان مگر نده خبره قالو چه دی بویله ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين اوغو ده غد سو دعاوی که ولی پا ده غد وقتی چه ده جهاد بشروع ده غد دعاوی بکه ولی غشتنی ده لاتی در لوج اوله ربنا ای رب ازمش اغفر لنا اغفر ته بخښه وکړه لنا زموږ دپاره ذنوبنا د ګناهو زموږ ګوره چې د هغو خلکو خبره یې موږ ته حکایات کړه دا نو موږ ته هم وایي چې نو ته هم دغه رقم کوه په جنګ کې دغه رقم کوه په جنګ کې نو ښکنځل مه کوه چې د کفارو سره ته جنګ کوې بره ښکنځلو ته ملا وتړې د هغو خلکو څه زده کړه قالو چې دوی ویل ربنا ای رب زموږ اغفر بخښنه وکړه لنا زموږ دپاره د څه شي ذنوبنا د ګناهو زموږ یعنی انسان ته چې هر مصیبت رسیږي که د مرګ دی که د ټپ دی که د بل دی دی یې پر ځان تاوان کوي چې زه ګناهکار یم ګزک په ما کې دی نو په دغه وخت کې چې د خپل ګناهو درخواست ارو چې الله پاکه ګناه یې مرا معاف کنه کې ولا کرا پیښه ده ګوره د هغو خلکو خبره دغه اول یې مغفرت ته ګناهو غوښتی دي دا دعایې څونه ډېرې چې تسې پسې ګورې اول یې ګناه یې الله پاک ته وویل چې دا ګناه یې را معاف کړه خپله کامیابه کېږم نو وما كان نو قولهم خبر دوغو الا ان مگر نه ده خبر به کول قالو چې دی ویلو ربنا ای رب زموش اغفر ته بخښنه وکړه نه موږ در ذنوب نه زموش د ذنوب د ګناهو دغه ذنوب سمرات صغائر ګناهو نه دي پسې توري ته وګوره و اسرافنا اسراف تجاوز در حد دی تجاوز در حد و دغه ته ویل کیږي معنا چې کبیرو ته ملاسا چولې دي هغه کبیره امره و بخښه دا صغیره گناه را لکه پا حد و حدودی که چه داخل یه خپل منزو هم معفیش و پا اغم معفیش اسراف تجاوز تر حد سر اصر حد گر سر واوره نو دا کبیروت سه تعبیر پا اسراف وکینو و دا غر کم رو بخش اسرافنا اغ اسراف و تجاوز تر حد زموش چه مش کری دی تر اندازه و تلی یه گر سر لکه وی دا پلانی گناه تر اندازه زیاد اسول اندازه دا غده چه کبیروت لاس واچی نو اسراف و تجاوز مش کری دی فی امرنا پا امر کزموش دا امر سمراد جن دی و اسراف نه تجاوز موږ په امر نه په امر کې موږ چې دین دي د جن احکام نه دي مراعات کړي دا څو دعاوې سوي دوی د د صغیرو د پاره د کبیرو د پاره وثبت او ټینګ کی اقدامنا قدمونو پښې زمش الله پاک پښې مرا ټینګ کی چې وسونه زغلو وردا تو عین د الله څخه ولا چې الله پاک د مجاهد پښې ټینګ یې ایمه ته ټینګ یې بنده نه سور ټینګ وردا دعا به کول وثبت را ټینګ کی اقدامنا پښې زمش قدمونو زمش دا درې دعا وانصرنا او نصرت راکه کومک راکه مشته على القوم الكافرين على القوم پر اغه قوم الكافرين چې کافران دي پر دغه کافر قوم مشته کومک راله راکه امدادم الله عز وجل سره تور لرو کی نو الله وی دغه دي دغه خلکو خبره ما درته پیش کشه د نبیان سره ملګری و یو خدا او شپوغ درو کارو کی چې وجه امت په دغه وخت کې پیش اسو او غو دایو کار لا نه کاونه وهل کاونه زو کاونه استکانات کا شنو ته درغه کم زو ته خود راغه افضل یانو د امت خود راغه افضل دي بل دادی او غو ته چې به مشکل پیش دی دغه خبره کول بل خبره کول نه د صلح خبره پر خدا نه راو چې راځه چې ماته امان راکه امان نه غوښتي بلکې هغه څه چل کاو هغه دغه کول الله پاک یو کومک مک راکه معنا مقابله کوم پرېږده مې نه ماز نه سرت راکه پر دې کافر فسي الله پاک فرمای فآتاهم الله فآتانو ورکی هم دیت الله الله پاک آتا ته معنا سره د اعطا استعمالی جواری کی فآتا ورکی هم دیت الله الله پاک ثواب ثواب الدنیا د دې دنیا د چې د اخرت لاره ټینګه کړ الله د دې دنیا ثواب عمر لره ورکړي چې معنا هغه کامیابی او ظفر وو چې هغه پر کافرانو ترلاسه کړي چې دغه دعا د کوله او د استقامت یې ښکاره کینو وحسن ثواب الاخره وحسن هغه عمده او شایسته ثواب الاخره چې د اخرت ته ثواب د اخرت هغه شایسته ثواب عمر لره ورکړي یعنی موږ وایو چې وای خلک نه وای وای په جن کې چې دی د دنیا او د آخرت ګټه ده الله دغه دی هغه د دنیا غیات کی فآتا چې ورکې هم دی ته ثواب د دنیا د دې دنیا ثواب امر لره ورکي اگر چې د کله غوښتې د دې دنیا سا دوخ فقط هغه څلور دعا یو کې چې الله زما کښنی ګناهونه د غټ ګناهونه را معاف زما په شعر ټینګ پر کافر کومک را لره راکړه دا دعا کوله نو دا د دې استقامت او د استقلال چې دلته وکي دوری وېسته معنا تمه خلکو ته نکړه دا چې تاسو امان لر راکی علاوه ما د دې دنیا ثواب ورکړي د دې دنیا ثواب چې څه کم بیا به پر کافر باندې هغه تر لاسه کړل او د آخرت ثواب یې جنت هغه مول لر ورکول سو فاتا ورکه هم دې ته الله علا پاک ثواب ثواب د دنیا د دې دنیا وحسن ثواب هغه شایسته د ثواب الاخره چې د آخرت آخرت هغه شایسته ثواب مول لر ورکي والله يحب المحسنين والله الله عز وجل يحب محبتك المحسنين دنی کو کارانو سر چې هر څوک ښه شایسته کارونه کوي الله یې زموږ محبت دوستي ورلره کوم نو په شو کارو کې دغه کار اندی چې د خپل نبی اطاعت د خپل نبی بغل چنګول هغه به پر بل خوانه ځي نو اوس ک نبی نسته رسول الله صلی الله علیه وسلم زمرد منځه وتلی دي جانشنه یسته د نبی علی السلام هدایت پراته دي مشته د دغه هدایت او هغه څوک چې دغه هدایت تشریکی دلته به د هغه خلکو ملګری کوي د بل چا ملګری به نه کوي حتی چې داسې کسان کمزوري په دا نن زمانه کې شته دی شکمن دی چې ولاکه چې اوس دغه امریکایان پراکه دي که دغه طالبان اوس د ده څه دغونه حق و حقیقت ورک دی چې امریکایان پر حقه دي که دغه اوس دغه تعبیر چلانو کې سم کولی چې یو بل څوک یې د کافر پر ځای یاد کړی وای ګناهکاره وای نو خو طالب چې هر څنګه سي هر څنګه سي ته چې هر څه تورې وي چې موږ کافر نه سي ورته ویلی نو خو ګناهکار به ورته وای چې هر څونه غټ ګناهکار د کافر په مقابله کې دی پر بیری خو ایمان لري یو بیا دا رقم دی چې یو سړی فاسق دی بد عملونه کوي بل کافر دی مګر و دا بد عملونه چې خلک په عذاب کې دا نه کوي بره خلک وایي تر ده خو دا کافر لا شوس په څه معنی یعنی هغه دغونه فساد او ضرر نه دی رسولی لکه ده په دې نه معنی چې هغه ګرسره تر ده بیری خو کافر چې دی الله عزوجل د ده دپاره ابدي دوزخ لیکلی دی په مسلمانانو ګناهکارانو کې څوک پیش کی چې پلانې مسلمان چې دی هغه ګناهکار دی الله ابدي د وخت چې دغه سي مسلمان سته با با چې د نبی علی السلام د وخت راوونه ست قیامت پر ګناهکار مسلمان که قاتل دی که زانی دی که شراب خور دی ابدي د وخت د د پاره نسته نو دی خو دی در کافر به سو کنه چې بت څنګه وای چې دغه شدی که هغه شدی ستاسو لار ورکته نو الله عز وجل وای چې الله د محسنین او د نیکو کارانو سره چې شکر کوي محبت ور سره ساتي په شو کارو کې دغه د شمال د نبی د هغه د هدایت او د هغه د قران او د هغه خلکو چې د نبی پر لار روان دي دوغه لا بشراتنګ کې الله اعلان وکي چې زه محبت او غو خلکو سره کوم نو الله عزوجل د محبت سمج نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.